أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العلي العظيم. دغ مبارك حياتنا لسورة البقرة د 2 شپږ شپېته څخه نیولې تر 2 نهه شپېته پورې وه. دا لومړنی آیات چې دی د دې ربط د ما قبله سره دا دی ایود احدکم دغه سر چې ابتدا ځینې وسول په ما قبل کې چې وکړه ستاسې په یاد یې دغه نفقات چې سړی کوي یو هغه قسم وه چې په هغو کې هغه شرایط د صحت اماده وه. د شرایط د صحت یې څه شي وه؟ د مثال په طور اول دواره ایمان په کښې کې و. دا سړی مؤمن یي بارانو نفقه کوي د ده د اخیرات سیه دي چې د سړي د سره په ایمان کې کور خراب ایمان یې نه یي نو د ده روژې و نفلونه و صدقات و صدقات دا خو ایمان یې په یاده چې هغه دی دا نه سیه کېږي هېڅ بنیاد نه لري. اول به سړی د ایمان اصلاح کوي نو د ده ایمان خو دې برابر و. دا یې یو شی. بل دا و نیت یې په کښې کې صالح ریان یي په کښې کې نو د هغو مثال چې و هغه یې په 2 آیاتو کې بیان کړي 216 آیات او 215 آیات. په 16 آیات کې مثال داسې الله پاک بیان کړی و ول سړی چې انفاق د الله په لار کې وکړي روپیانې مصرف کړي بری ول لکه یوه دانه غنم چې 200 دانې غنم وکړي. څه معنی؟ یعنې یو غنم 1 وږ وکړي په هر وږې کې 100 دانې خو 200 سوې که نه سوې. ول دا دغسې مثال یې دی. دا یې یو مثال پیش کړی په 16 آیات کې 216 کې. په 215 آیات کې بیا داسې مثال پیش کړی و ول هغه کسان چې انفاق کوي د الله تعالی په لاره کې د الله د رضا دپاره او د زړه د عقیدې پر بنیاد باندې ول مثال یې کمثل جنت بربوت اصابها وابل باره یې لکه پر یو غونډۍ چې باغ یې باران پر وسي ښه تیز باران تند باران پر وسي نو څنګه حاصلات کوي ول هغه نو داسې ښه باغ وي که تند باران پر نه وسي دا شبنم پشم چې ګوري باندې دغه نری نری باران دا میده میده ساس که زراتی دغلا حاصلات بکی داید و ام مثال دا چا دا پار ویلو دا هاگ انفاق و مصرف دا پار چی پر ایمان بنیاد ولاری پر اخلاص ولاری اللہ دا حاصلات پی اتبارم تشبیه ورلر وار کرد برای پسل اوسا و چند بانی دا اغا باغ سریم تشبیه ورلر وار کرد برای ولی زیاد زیاد والفاتات وكلها ضعفين والدغيم دغ رقم تسو تسو چند ثوابونه به الله ورلوکی دا یو قسم انفاق بل قسم انفاق اغه وو چې په هغه کې اخلاص نه وای د ایمان رښه نه وای په کښی ټینګي بس د ریا پر بنیاد باندې سووي خو د صحت شرایط نه برابر اغه په 233 پیتم کې مثال پیش کړی وو الله عز وجل داسې ویل والاغ وليا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي مثال ذغو كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا كذا اغ تشاين فاق تشا فريا بني ورلر وركي ايمان فقداي بني نلري داغ مثال سنغ كمثل صفوان عليه تراب ولذلك يشوي دبارت انك يغرس بروتش سري دانا غنم فكشكشي اغ دا خاتون باران راس دا غنم مخاوري غد سري شوي دبار فات سياسلات كي خنيتي ولذلك غريا كار سيدي داش دي ايمان دا خاهم كم زوری دی داغ انفاق و مصرفون ایم پر یا بندی دا ول داغ سیشی دی لکه پر دبارا چی اخکشت کرلی دی دا دبری نو چه حاصلات حاصلات نور کی دا دو قسم تیرسی وی دی کستی سپیج دو مثال دا اخلاسی انفاق دو مثال پیش کرد دا ریایی انفاق یو مثال پیش کرد دا دبری وانی چی اخکشت کرلی پر دبارا چی دا نایشی وست در ایم نمبر انفاق فات دی در ایم نمبر انفاق دا دی چو وار دوار خو اخلاص پکشیه دی ایمان لري سم د مؤمن دي سم د منفاق وکي مګر ورسته شیطان پکښ خراک خراک شو پر کوم چا چې احسان کړی دي بس پر هغه باندې احسانات شته چا شې ورسره کړی دي هر غړی ور په غوري چې یاره کزه نه وای ولکه چې سشکل درجه می ځان ستلی وای خو نو خاص دا غزما کومک و درپسې و ایال درجه می راوست هغه خارکې په مجلس کې نو کې خړ یا په کردار وو په دا وضعیت کې داسې وضعیت ورسره کوي چې خلک پوسي چې ده پر هغه یو څه احسان کړی دي ګوره داسې کیز خبرې ورته کوي یا داسې کارونه په کوي هغه لا غږ نه ورته کوي نو دا من و آزه دا بیا وروسته په پسې شي سم انفاق دي ریښې یې وروباسي کرار یې د کاره وباسي اوس د هغه مثال وایي چې دغه سړی چې انفاق یې وار د واره صحیح و سالم دي سم سوی دي وروسته چې باطلیږي په من و آزه سره د دغه مثال به سره کم دي الله دلته اوس دغه مثال وایي دش پر مای ترجمه ته متوجه سی ایا ودو ایا خوشی احدکم یو پتاش کی مسلمانان اندا خبر خوشی ته کو نه چی وی لهو دل جنت یو باغی من نخیل د خرما و اعناب د انګور اعناب جمع د عناب ده نخیل جمع د نخل نو چې د خرما او د انګورو باغ لري څه معنی د خرما درخت هم په کښي کې د انګورو تاکان هم په کښي کې دا خنه هغه عمده عمده دی تجربه یېږي من تحتها لاندې تر دوی الانهارو ولې تر دوی لاندې چې ولې بهیږي دا مطلب شو چې دا باغ بیا دا رقم ګڼ هم دی دا شاخونه یې سره ورغلي او هله چې بهیږي ګرده خلک وایي دا تر درختو لاندې بهیږي گای گای په باغ کې والو به یوه خود درخت لاندې نه یوه درخت او ته د بل الته د بل الته د نوالج پکښ کې تیر کې والو گای در درخت لاندې گای نه او چې باغ دغه رقم آباد شاخونه تر رجر وتلې د رقم سره سیوی نو بره ولې ګرد در در لاندې به یوه نو علاه دا ګنوالې ته اشاره درته وکړه چې دل لري یو باغ من نخیل د خرمات او اعناب د انګور تجربه یېږي من تحت لاندې هاتر دغه باغ الانهار ولې بیږي یوه واله ام نه ده لښچان دور وایسته په کښې کې تېر سوي دي هر کور ته جلا جلا لښتې ورغلی ښه نو دا څنګه وي لهو فیها من کل الثمرات لهو ده لره دغه خاوند لره فیها په دغه باغ کې من کل الثمرات د هر قسمه د میوو څخه نور هم یو څه یو څه نورې میوې هم په کښې کې داسې نه وي چې یوازې د هغه د خرما او درختې دي او د انګورو دي پر یو کنج منځ باندې ګرینګي چې هم ولاړ دي د خلکو پر چم پلم چې ورته وایي پلم هم ولاړ دي الوچه هم ولاړ ده زردالو هم ولاړ دي بل ځای بیا توت ولاړ دي دا رقم دا نو بیا هغه لږ لږ دي عمده ده هغه دوه وه اصلي چې خلک ورته وګوري برای دا د انګورو د خرما باغ دي هغه چې ورسه یو درخته مخته بل هم په کښې کې دغه ځای وایي لهو دلره فیها په دغه باغ کې من کل الثمرات د هر قسمه څخه د میوه نورې هم وي مګر خو دا یې نور لږ لږ دي نو بره خو دا باغ بیخي خوشحالي لري و اصابه الكبر دا خو د باغ هیئت بیان کوي چې یو سړی دغسې باغ لري اوس دا سړی بیانوي سړی پر څه خیال دی واصاب رسیدل یهو دا سړی ته الکبر مشرتوب زوړوالی کبر دغه ته ویل کېږي مثلا اویا کلن دی اتیا کلن دی اوس نو دی زوړوالی و مشرتابه ته ورسېدی اوس نو دا کم ټیم پر ده راورسېدی اوس دی د بل کومک ته ضرورت لري اوس دی د بل چا امداد نشي کولی وایي خلک دې زما امداد وکړي په ټوله زندګي کې د کفارو په ملکو کې لا د دغه سپین ژورو چې دی چې دغه وخت ته ورسېږي برای په موټرانو کې په هوټلو کې په نورو ټولو ځای کې وایي د دې خلکو باید احترام وشي حتی کرایه باره نه ځینې اخیستل کېږي برای دی مفتي اب موټر ته چخیږي ځي کې دلته مع الله عز وجل نو دته چې کبر ورسېدي خو د بل د کومک محتاج دی دی د بل چا امداد نشي کولی دا خو د ده حالت شو وله دلره بیا ذریه اولادی ضعفاء کمزوري کمزوري دلته چې عیال ته وګوره ګرده یا پښتانه وایي سر و نیم سر دی سر و نیم سر نو د درو کالو څېونهڅه تر لسو کالو پورې دغه رقم ګله عیالونه هم په پیسې دي اوس نو د ده خو دا ټیم و چې عیال یې باید د ده مرسته کړې وای هغه عیال هم پر هغه دغه باندې دی پر هغه درجه باندې دی چې عیال هم د بل مرستې ته محتاج دي اوس نو د عیال سترګې و ده ته کږې چې بابا به زموږ امداد وکړي د بابا سترګې و عیال ته کږې چې دی به زموږ امداد وکړي باغ خو هغه رقم بهترین باغ دی اوس نو باره چې باغ سم یې دی دواړه پر دغه حالت یې باره نه بابا عیال ته سترګې کږې نه عیال او بابا ته کږې ګرده یو باغ ته کږې باره وایي شکر باغ لرو جایداد دی لرو د کال خرڅ راکوي لا زیات رالره راکوي نو دا باغ څونه د ضرورت وړ باغ دی کېدای سي ورته متوجه است ولې د ضرورت وړ دی خو نه دی بالا د خواري دی نه عیال د خواري دی نو الله وایي دغسې باغ چې یو چال لري او سړی هم پر دغه سپین لرتوب دی عیال هم پر دغه رقم دی د باغ څونه اشد ضرورت اوس پیدا شو وله دلره ذریه اولادی ذریه دغه کشنی بل بچ ته ویل کېږي اولادی ضعفاء کمزوري چې د بابا امداد نشي کولی فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت فاصاب ورسيجها ودغه باغ اعصار دردرکه تند باد موږ دردرکه په خپل وطن کې بوله په اردو کې به ګوله ورته ویل کېږي دا پیچلی باد نه چې باره دغه رقم سړی چې وایي یو تنبه پورته سوی د خاورو دا رقم په دا سره وکړي دغه پیچلی باد خو نو توج د مختلفو خواو سره راسي د یوې خوا نه د اخوا هم باد راسي د اخوا هم راسي د اخوا هم راسي باره مجبور شي سره وجنګیږي پر لوچ پیچلی سي دا رقم باره پر لتاو شي دا د دغه جهته څخه دی پر پیچلی کېږي چې د مختلفو خواو پر یو پلاس سره راسي سره وجنګیږي اچ سره وجهږي برا سره پورته سي سره پیچل کیږي دا رقم دغه باد پر جا باغ راسي او باغ دا باد نو یوازې باد هم لري فيه نار قرار پټ په لړمانی کې د سره لمبا ور سرای په دوی به کیږي یو څوک څو گای گای موږ پلانې لمبې او علي د لمبا دا نه چې د اور لمبا راغلي دا وه لري هغه د مرته او شو ګرمي هغه ام لمبا بول نو الله وي فيه په دغه باد در دړکه کې نار اور هم وي نو دا چې پر جا باغ راسي فاحترقت ورچ پرلندو تا کان ورندو درخت کې کې څه الوینه برای وس وزید حاصلات یې وا چې ګرځي ور خراب تباک دغه سړی مثال د الله پاک پیش کې په جهزه کې په سر کې کوم خبره کړې د ځکه کوم ورته پام دی ای ود احدکم ای د یو چا دغه خوښه ده چې دغه کانه په وسی دا نو قصه خو سر معلومه سو دا اساس خوښه ده چې دغه چم په وسی چې دغه شایسته باغ دی دغه رقم درخت دی د انګورو د خرما او نورې میوې په پښکستان رقم رقم پر کونج کې نارمه لاندې ولی دی مګر خو چې د ام کمزوري د عیال ام کمزوري د دوار سترګې به دا باغ ته کېږي چې حاصلات به دغه راکې هغه یو په دغه سبات پر راسي چې اور په ګاډي ټول ورلو لپاره دا یو چا خوښه ده څوک وایي چې زما باغ دی دغه رقم چې اوزه په دغه حال کې یعنی دا استفهام انکاري دی الله پاک وایي جواب منفي دی جواب نه غواړي هر انسان چې د عقل خاوند دی په دغه پوهیږي به روي دا د هیچا له علاقه خوښ ده جواب منفي دی پسې نو خبره پرېښور په داسې الله پاک وایي کذلک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون كذلك پر دغه رقم لکه دا اوس چې دغه مثال واوري دي د هغه انفاق او مصرف ده چې هغه ورسته منو عذاب پسی دغه سی بیان بیانی الله علی پاک لکم سد فار الایات آیاتنا لعلکم شئت تثبت تفکرون فکر نو بر په خپل ژوند کې وای نو اوس کده فکر خاوني فکر ورلکه مثال پر دغه انفاق تطبیق دا سړی چې انفاق کړی دی په شنه کې کړی دی په اخلاص کړی دی مؤمن دی نو دا خو زرغون باغ شو کنه د جې باغ اصلات به هیڅ وخت د خیر خوري په ورځ باندې د قیامت د قیامت ورځ هغه د احتیاج ورځ ده چې یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. ورور ورور ته پښنه ورځي، میړو مینه پښنه سره ورځي، زوی و بابا پښنه سره ورځي. نو خو د ده به سترګې خاص و دغه باغته کږي. کوم باغ دا ده چې په دې دنیا کې په دغه خپلو لاسو په مټو یې ګټلي وې پیسې، د الله دپاره یې په ښه نیت باندې ورکړي وې، په ښه اخلاص یې ورکړي وې، چې نو دغه ورځ د تنګسیې ده، دوژخ ته به خلک کشیږده وې، ماته به نو دا زما دغه باغ لاس را لره راکړي. دا یې باغ شو، مګر دا باغ باندې دردوړکه څرخېدلې ده. دردوړکه کومه دردوړکه؟ د هغه دغه ده چې واسړي کې ویلي دي چې یاره سږ کال خو نو ما در کال را وایستې. نه دې هغه مانو ازا چې په پسې کړې ده، مانو ازا یې دردوړکه سول. هغه اور یې بیا څه شي دي؟ اور یې د الله غضب دی چې په پسې دي. نو هلا ما تا ته ویلي چې دغه مه کوه، پیسې چا ته مه ورکوه. نو چې ور جکړه برای پسې لکه خوا دې ولاړه، د الله پاک ته پاره دې ورکړي دي. څه احسانات یې پر اچي؟ دا څه چې احسان پر اچي دا یې دردوړکه، د الله ناراضګي دا یې اور دی په ګډ دی. نو هغه ستا باغ، هغه ستا خیرات یې وسوځي، ختم شو. او پر څنګه حال در وسوځي چې هلته په قیامت کې ستا سترګې ورته کږې وي چې ته به اوس به نو زما خیراتونه را پیش. هغه باغ لوټ دی، علاوه خیراتونه چیرې وو؟ بابا ستا پیسې تا مصرف کړي وي، خو تا پر اصلي دغونه به بیړۍ کړي وو. ولاړه ثمره یې نشته، نه حاصلات څه نه شی شته. نو دغه سړی به په دغه وخت څونه وارخطای؟ هغه سپین ږیری چې دغونه کوچني اولادونه په پسې باغ وسوځلی وای، څونه وارخطای یې درلود؟ او پر دې دنیا خو لا پور د چا څه کېږي؟ پر دې دنده خو یا بل کلیف سچ سړي ته به امداد راوړي، سرسایه به راوړي، بل شی به راوړي، قرض به وکړي، سوال فکر به وکړي. هلته الله تعالی بیع وو او هغه د دوستي امداد دا نور شیان دا یې ګرده بند کړي چې هلته به هیڅ اعلان نه چلیږي. په مثال اوس کېدای شي تاسې پوهېدلی یاست، نو دا مثال د کوم خیرات دپاره، د کوم انفاق دپاره وویل شو چې وار د واره پر اخلاص بنا و، وار د واره پر ښه دین و ایمان باندې بنا و، مګر وروسته چې احسانات په پسې سوي دي، ازا و من په پسې سوي دي، دغسې د بینه باسي لکه دا باغ چې دغه دردوړه کې چې اور په ګډو ویستي. دغه په روح المعانی کې د امام بخاري رحمه الله او د حاکم، د ابن جرير، د عبد ابن حميد، د دوی فزر عصر، ده حضرت عبد الله ابن عباس رضي الله عنه سخه روایت نقل کړی دی چې ده هغه روایت خپل حضرت عمر صاحب هم کړی دی چې دغه آیات قسم اگر په ظاهر دا مثال کوي د چا د پاره وای، د هغه انفاق د پاره وای چې په هغه کې اخلاص خوار د واری ورسته احسانات په ګټ شي، مګر دا مثال وای وایز د جده پاره نه دی. دا مثال په معنا کې عام دی، اگر چې ظاهر دی انفاق په مسلو کې دلته راغلی، دا عام دی د هر عبادت لپاره. کله چې په خبره ته سوس وایي دا عام دی د هر عبادت ته کار دی، هر عبادت چې په اخلاص سره وسی ورسته که ګناي او معاصي په پسې وي، لکه په اخرات چې ته من پسې کې عذاب پسې کې خدام ګنا ده، خو علاوه مې کوي چې کوي نو نور طاعات چې سړي کړي ګناي مسلسل په پسې وي، وايي ام دغه طاعات منځه وړي، دغه طاعات وایي وړي. دا روایت حضرت عبد الله بن عباس سن قلسودی چ آیات اگر چې د انفاق سره اړه لري، خو په معنا کې ریښه چاته امر غري دي، عام دي ار عبادت ته ور غري دي، ار عبادت چې په ارڅونه اخلاص وسی مګر چې ورسته ګناي په پسې کې وای د نورانیت سلبي. پر دې دنیا یې هم نورانیت دي، پر هغه دنیا باندې هم هغه ثواب نه پر بنا. د دې دنیا نورانیت چې شې دی وای تست به ځوانان وګر ورته متوجه کیږي. ش عبادت خو دی وکي، د مثال په تور ګناو ته جوړ جوړ وای اول خدا غدی دغه زوان د عبادت خوند نس احساسونه. پر عبادت یو قسم خوند پروت، انسان الته اغزره آرام سی مطمئن سی. یو سړی چې منځ وکي، یو سړی چې وظیفه وکي، هر عبادت نو ګرځ په تفصیل نه بیانې د جاده چراونه سره ځه تراغه کښته کښته عبادت کوي چې وای ک الته زوی یو سیت منان پیدا کی چې شکر دغه عمر چې تاو لس منټه پر ولګېدل، دولس منټه پر ولګېدل، شل پر ولګېدل، دغه خدا الله په لار کې ولګېدل، تعالی په عبادت کې ولګې دی او آرام پر بنا کېږي. دغه زبان چې تر شع عبادت ورسته ګناه کوي، هغه آرام د الله سره وشي، هغه عبادت باندې تعالی پاک آرام او سکون نور لري، هغه حلاوت او شیرینی بنو پر کوي. دا یو بل دا دی سړی چې نیک کار وکي، د نیک کار چې ګناه نه په پسې، دا ته قضا ده بل نیک کار ته د سړی اوا کېږي، بل کې کېږي د نیک کارونو چې پر لپسې شي براوی امش ته توفیق ورو د الله له طرفه څخه هغه اسباب ګرځ د ته برابر سره اسباب پر راپټ شي. پره چې ارمه کارته سودا سي بس ورته اساني زموږ نه کارته سودا د اسباب نه دی برابر نه برابر پلانوي کاریم پاتې دي زدان نسم کوله د دکان می پاته دی اول ورځ ما ډیپټی پاته دی بل ورځ ما چی شپاته الته توفیق نشته الا اسباب نه برابرۍ دلته چې نیک اعمال پر لپسیسی یو خو پر یو باندې ابل رابنه پر بل ابل رابنه د دې خو د اعلی د طرفه فضل او کرم راځي توفیق پر کوټه سي پر کوټه سي برات چې ارنه کار دسی اسباب خپل اعلی او برابرۍ کار کیش دغه سړی چې در نیک کار وروسته ګناوي کوي د ده دغه توفیق هم نه په نصیب کیږي توفیق م الله پاک نور لره ورکوي نو بلکې وای باره برعکس نتیجه سي باره چې په خو هغه پنځه وخته لمونځ کوه هغه له باره یو ځینې قضا کیږي په هغه کې لا سستي پسې راشي نو ګوره لکه دغه ښه انفاق چې په ښه نیت سره وچي من و عذا پر رب الناس وله دا یې د منځه وایسته لکه اباغ چې وسوزل سي دا ستا لمونځونه دا ستا تلاوتونه دا ستا تسبیحات و تحلیلات اګر ده چې تا کړي دي که ګناه یې په پیسې وي باره خو هغه د هغو رونق دغسې د لاسه ورلره ورکړي چې پر دې باندې باره نه د عبادت حلاوت رابنا کیږي نه بل عبادت د سړي شوق کیږي هغه پخوا چې معمولي عبادت درلود هغه لا یو ځینې قضا کیږي دغه پر دې دنیا تاثیر شو د هغې دنیا تاثیر بیا دغه چې ته محتاج یې چې اوس به زما لمونځونه و زما تسبیحات و نفلونه و دعوتونه دا به راته راسي که چیرې نورې ګناوې په پسې سوي چې ورته وګورې هغه بخس وزل هیڅ شی لنه علاوه ثواب دي د کوم خو استادونو ګناوې په پسې کړي وي نو ګورې خلص د خبرې ده ما در ټول روح المعانی والا وای چې برای دلته د آیات محصر کوي اگر چې ظاهر ارتباط د انفاق سره سو په ټول عبادت کې د آیات حکم دا غدي چې که ګناوی په پسې اسولې په عبادت د منځه یوړي لکه په دغه صحیح انفاق چې دغه ګنا د منو د عذاب پسې اسو څنګه د منځه یوړي الله یې تشبیه د جباه سره ورکړ راځو د بل آیات کریمه ته وسنو د انفاق د فارتیس د از دکړه ان فاکت د سړي په شعور دي څو شرایط یې درلودل درې شرط یې دغه و چې یو به په دې کې د مثال په تور من نه یې معدوم دي دا عدمي شرط دي دا من به پکې معدوم یې نسته بي په دې کې به اعضا و زیرونه نه په دې کې به ریا نه ښکارونه به نه بارنه تاته په شه درځي اوس یو بل ادب هم فرمایي چې دغه شته به مو هم پامي داسې نه دي چې ارین فاکت تا کاوه په اخلاص دی وکي بارنه الله په خوشاله کیږي الله وایا دا کوم شی چې ورته دغه شته هم وګوره بابا د انفاق د قبلولو بل ادب دغه دي چې کوم شی چې ته و چاته ورکوې دغه شی تر نظر وباسه چې دا ستا تر سترګو ښه ایسي که ستا تر سترګو بد که دا شی ستا تر سترګو بد ایسي دی لکه د پښتنو په علاقو کې په اکثره وختو کې چې دی ملا ته زکات ورکوي که په باغ کې جوا ورکول همداسې جوا ورله ورکوي چې هغه حاصلات نه کوي دی پر د خپله باري اباره وباسه الله تعالی غاړه په وځي ملا سب دا ازای سبب یا ته انګوش کې هغه نو نه انګور پکښي کې نه د خوراکې دغه راکوي یا کې شپش تور کول دغه څه ځای شپش تور لره ورکی چې هغه در سره خپل د دین سره بل چې تو او تاسو اشر پر وکنی سره بای لا ته وای بار وای ربا دغه یو خپل شپش تی مهم لا سب تور کړی دغه شیانو ته علاوه پام کوي الله پاک دغه نو محتاج نه دی چې هر شی تا ور هي کې الله غواړي الله پاک به خو غنی ذات دی الله از ما احتیاج د کوم مخواد زه خو ستا د پاره هم شو لره ورکړم ته په دغه رقم ځان خلاصای دغه ادب ته متوجه یا ایها الذین یا کسان امنو چې ایمان ولایست انفقوا تس مصرف وکي من طيبات د هغه پاکو او د هغه عمده څخه د طيبات په ترجمه کې به د ادوار خبرې پر لنغړي یو به عمده یو عمده معنا اعلی شی به بل به پاک حرام بنی په ناروا شیانو باندې زکات نه ادا کیږي په ناروا شیانو خیرات نه کیږي چې پیسې په خمار ګټلي برای خیرات یې د هغه حرام مال چې د سړي په ملک جمع شي هغه په خیرات ته نه خلاصېږي چې ته ما خیرات وکړې نیت به د ثواب نه کوي هغه کج ملنګانو مسکینانو فقیرانو ته ورکاوه هغه به متدغه نیت کوي چې الله پاک د ګناه څخه مې اخلاص کړي اما په دغه شرط مسکین ته ورکول شي چې اصلي مالک ستاسو ورکي ته چا څه مال وسنه غلا کړی وس بار په شمان چې باغ لا خو نه راوه ترته توبه وکړ نو توبه چې کاجه ته بره ولاړې دغه مال به هغه اصلي مالک ترسه که اصلي مالک ورک څه ارڅه تا وکړ نه جسپیدا کولې نو به څه خیرات خیرات په دغه نیت نه کوي چې الله تعالی ته ثواب درکړي خیرات په دغه نیت کوي چې الله د ګناه څخه مې اخلاص کړي نو ګوره طيبات ذکر سوی دي د طيب جمع ده طيب معنا عمده مال او پاک مال چې نه رواني نو ایغه کسانو چې ایمان والای است انفقوا مصرف وکي من طيبات د هغه پاک او حلال مال وسه دا عمده مال وسه ما هغه کسبتم چې تاسو کې سب کړی تاسو کې سب کړی تجارت او مزدوري ته چې څه حواله سره په مزدوري یا په تجارت کې دون اموال جمع کړ چې نصاب ته ورسې د کال پر تیر شو په دې کې به ما هغه طيب یعنی عمده او پاک ورکه دي سپې سمور کو چې برم لاس په شي اریانی د مثال په تور دیسه لوټ ما ترا کول سوي دي چې معنا یو په لای دی یو لوټ ته بلې ده ابل د نو دا خبرې څوک لا نه چلی اته ته دادی ترک وس ورته وای چې بیرته کوته ورځه دروازه ورټکه د شی در لره درک یا دا رقم شی در کړی چې هغه د نوري مواخذه سبب ګرځي کې د بل د پاره په بینک ورکه هغه درته چې مناسب تدل تراسه د چشتي سره دې چې او دا خو مانه پیژنې نه هغه دا ستا کاروبار دغه چې په لنګوټه دې مترلې وس ورته چې په خدای چې دا کلی را کړی دی پیژنې په خدای کې چې چاره کې خدای غره رقم شی دی نو هغه بین کوله احسان د سر کې چې نو خپل نه ولار سکنه نو مې صاحب چم زه په یاد ده نو دا چمدر کی الله وای طيب ام بعمدی ام بپاک دا چاسه د ما کسبتو مسخه دا تجارتی اموال ته اشاره سول بل و مما اخرجنا او دا اغشان سم پاک عمدا ورکی چې موږ رئیس لی علا ولکم سس د پاره من الارض مزیک سخه دا به عشه ته اشاره سول چې خلق مزیک کری اغاز اغه مشکل پښتانه زکات کولو او په شریعت کې عشر ولا سم شو ورته وای یا کفه باوري او بدی چې شلم ورته وای الله وای ک اغه زراعتی زکات تو ورکیه کداغه تجارت زکات ورکیه په دواړو کې به عمده او پاک ورکیه دغه شی ته دغه بل ادب د در سره وساته دا سم نه دي چې هر شی تا ورکی الله پاک قبلې پس یا الله فرمای ولا تیمم تس قصد مکوی الله پاک الخبيث وخبيث شی ته خبيث هغه چې ستاسو د سترګو بد بد کیږي بلا ما خرج من الارض مزک سره وتل دي ستاسو د سترګو بد بد کیږي کمزوري شی دینو یاد مثال په تور په تجارت په دکان کې کوم شی چې ته پر اړه راړي په هغه کې کمزوري شي دغه ته قصد مکو چې دغه به ودغه سړی ته ورلار ورکم د اعلی در زاده پر ولا تیمم قصد مکوی الخبيث د خبيث مال منه تنفقون ولستم باخذه من هو چې دغه خبيثه څخه تنفقون تاسو مصرف کوئ دغه کمزوري مال دی خبيث دی دا مصرفه یې ورکه یې هغه فقیر مسكين ته ولستم تس ناس باخذي اخستون کې دې مال کتا ته څو کو نيسته غواړي الله خپل خپل ربانی کوي چې شه خلاص هغه فقیر دغه رقم حساب کې چې تا ته دغه څوک شي ونه سي یې په پور کې درته راوړي په بل خو اجباره نه غواړي خواجه بدې نه لا کې وي ورکه ورغه صديق خپل حالت په راپورت کې ولستم تس ناس باخذي اخستون کې هېده دغه خبيث الا ان تغمضوا فيه الا خو بیا اخلي ان هغه وخت تغمضوا کتس چې شم په شی وکي فيه په دغه شک اغماغ ورغه ته ویل کېږي چې سړی یو شی براو استرګ پر پټه کوروره وایخ پی سی د تراوی پر چا دی پور باندې دی ګرد سریان چې دی مثال په تور سری سری دی د چا زر بلخ خطر دی څوک څنګه دی نو بر خو ته نه اخلي مګر نو کې اخس چې سرګه پټه بره واده دا بد سړی دی چې بد سړی سبل څنګه ځان خلاص کړ اې چې دا غز نیو اخلي بیا به بیا کولا ته زاری وکي یا به ول چا ته زاری وکي او چم به ګونجه وسی ان دا خاله او چې شم پوشي وکي قصی دی وابقه ک چې شم پوشي ونه کې تخپل ولا کواس نو خو هغه ملنګ کوم ستاسو سره چې شمپو شکی برای نو خبر دکم د خانه کا مات خپل اکرا ولا کی نو چې نه راکی دغه سیر لوټ سنی واخ دغه خراب غنم ځنی واخ دغه تور روډی دی دغه ورسته غنم دی او بو دی او الی شپو جی دی کړي برای اس نو راکنه نو خبر دکم نه درس اخست کیږي نو الله وي دا کار مکوي کدا است تور ترجمه ته مفهم ولا تیمم تس قصد مکوي تیمم خو په خاور چې سړی دغه تیمم یو هغه ټوم کې استلاک تیمم وای هغه خاور ته قصد دلته تیمم په مطلق قصد شنو قصد مکوي الخبيث او خبيث مالته هذا خاور قصد نه دی بره من هو چې دغه خبيثه څخه ټول په قول ته مصرف کوي دا الله فلار کې ور کوي دا کمزوري کمزوري شي ولستم تس ناس باخذي اخستون کې هيده ده الا ان مگر ناغه وخت اخلي تغمغدوک تس سترګ پټکی په دغه خبيث مال کې بلوان ورای ک سترګ پر پټکم نو دا کار مکوي واعلموا الله چې دا غدر تویل چې پاک او طيب شي ورکی عمده شي ورکی کمزوري شي مور کوي دا خبره ده په ځین کې راول واعلموا تس پوسي چې ان الله بشک الا عز وجل غني الا پاک غني دي به احتياج دي غني هغه چاته وایي چې احتياج دل دي الا تاز په خپل ځین کې لکه چې ما احتياج نه وي چې خدای پاک کنه مجبور دي راځه اخلي الا دا خبره ده چې ما غت سبب سره احتياج نه لري الا دې برج کمزوري مال وارم کوي خو ما قبول کړی نه دي ځنه غواړم حمید الله تعالی عز وجل چې دې استایل کړ سوې هم د تعریف لایق ام دی الله دا تعریف لایق دی چې تبعد الله تعریف استاینه وکي الله غنی دی نو چې د حمدونه یو څوک ور دي د استاینه ور دي هغه چاته ته دغه کمزوري شی وروړي خو زه به تا نور ورم دغه شی ور ول او وزیر اعلی ته ور کبر ورته دغه مستاد لپاره تحبره ور دي چې هغه په تاسو چم کی هغه پاګاله پر ما چې دا چا شکر غلی ستا دغه ماته اخست نو چې وزیر اعلی ته نسی ورورل په خبره کې دای سپویږي دیو علاقه و والی و د صوبې و گورنر ته نسی ورورل نو هغه پکې خو زه غنی ام یم او د جهان مخلوقات ټول زما پستاینه لګی ځما ستاینه کوي ستا ستاینه دغه سوچ ما ته جراوړي چې دغه خبيث مال ماته اخست دی دغه مال مصرفول خوم د الله تعالی په حمد او په شکر کې استعمالیږي. نو الله خو زه حمید يم، زه غني ذاتم، ته دغه ماته راخستی. دغه خبره چې په ځین کې راولي بر بخپل خبس مال نه وړي، وچاته به نور کې کمزوري به نور کې. دا آیات پایت په متوجه سی یست وعلمو تش پوسی. دغه خبره په دماغ کې راولي چې ان الله بشک الله غني محتاج ندی چې ستا کمزوري مال واخلي. حمید الله ستایل سوی دی، ستاین کیج د ستاین وړ لایق دی. حمید ستایل سوی ستاین کیج صفات کیج. نو د سپتو چې څو پاره خو مرم دار کمالی صفات لري، نو چې د کمالی صفات خو ونی ما په بندگانو کې څوک تر دی وشوي چې مار وزیر اعلی ته ور نه غواړي، والی نه غواړي، یو تانادارو د یو کومندانی مشر کومندانی نه غواړي، الله یې غواړي. دا خبر ام خلاص اسو. پس یو وروسته یو بل تنبیه الله عز وجل وجی مؤمنانو ته په دې انفاق کوي. هغه دا دی چې تاسو به د شیطان سره هم بیداره یاست. شیطان ظالم په دې مابینځ کې راولاړیږي و دغه سړي ته چې زړه خی غواړي چې مال مصرف کړي، بره په زړه کې دا ورواچي خپله څه شي خوري، یوه لمن عیال درپسې یادیږي مړ د شادي کې دا 3 لک روپۍ چې لري دا نو دي چې شي خدا خوله کستا بس هم زمون دی خدا لري واده غوړی ار یو کور غوړی. شیطان دغه دغه شان در تر مخ دی. الله عز وجل دا د شیطان وسوسې دی د زما د طرف څخه نه دی. کدا خبره تا تر وران دي سوله چې دا شی چې زوار کم کور خورو پد قران شریف وایي چې وایي یو په لاسه ده اقل او قلیل کني خود ور اوسا او تر اوسا ولا بالا الا راکی نو چې یو په اوسا او اول ولن ورکو دا یو او بل دا دی خو ورځ د قیامت خو دغه د ملایانو چې اورج په ورځ د قیامت نه پلار په شسیلې ته ورځي نه مور ورځي نه ورور ورځي نه بل ورځي نه پور کیږ نه قرضه کیږ چې یوه خانه کیږ نو شما کړي عملونه کم دي راسه ویته دغه خبرې او هغه خبرې چې ته به چشي خورې دا نو چشي روپۍ دي. دغه دوه خبرې سره جلا که چې هغه د چا د طرفه څخه ده بل د چا د طرفه څخه ده. الله وایي دا یو پوهې ته ضرورت لري چې ته باید بیدار واوسېږي چې هغه خبرې د شیطان دي چې دماغ ته راتېري هغه پلیتې د ده دا نورې خبرې د رحمان دي چې دماغ ته راتېري نو ته به سره جلا کړه د رحمان په خبرو پسې به ځې د شیطان په غېږ شي به نه ځې. دغه ځای اوس درته وایي الشیطانو شیطان یعدو وعده درکوي کوم و تهستا الفقره د مسکینۍ نو چې وعده د مسکینۍ درکړي چې مسکین کېږه فقیر کېږه ګواکې وې بېرولې نو د یعدو معنا څوک دی چې یعدو بېرهی کوم تسع الفقره د فقره څه ایمه دغه معنا سوه یعدو وعده درکوي کوم تسع الفقره د فقر چې بس ته خو فقیر کېږه 3 لک روپۍ څه شي دي ویأمر امر کوي کوم تسعته بالفحشاء په فحشاء او په بدکار. بدکار دغه بخل دی کدای شي په خبره پوس وس بخل نو برات وی نتیجه لري. یا دا دی چې ګر سره انفاق کومه می ورکه وګر سره وایي ور کوم لاکه ورکم زه خپل مسكين کیش یا خي ورکه هغه خبيس ورکه چې مخ کې تیر رسول دا دواره د شیطان د طرفه څخه جنو کدای شي په مضمون کې سی په یدل یاست. نو فرضي زکات چې دی فرضي چې راوګرځي خو خټه ګناه ده فحشاء اس ولا باران یا په فرضي زکات کې دغه شتګي د سړي څه وس چې کم زوري شي ور لره ورکه خو علاوه زه نه غواړم غنی حمید دا زکوم څه ام دی هغه خبيس شي د لاس او تی مال پاک نو سورازي نو دغه شي چې دی د شیطان د طرفه څخه دی. الشیطان شیطان یعدو وعده درکې بیریکم تسع الفقر د مسكين چې دا مسكين کېږي دا د توهمي فقر دریا دی الکه خبرې ته متوجه است گای گای دار کم په سفر روان يم پرځه که کراچی ته یو ځای مسكين ناست مسكين بار وای چې زه د پلانې ځای ته ځم کریا ولا کلم دا کریا را کستا څنو یو پنسیویز در څخه دی کریا خو دې دور کړی چې په کراچی کې په پنسیویز لازم ولا که چې برته بزال ته خپل هدف ته ورسېږم کبنه دلته دیم برته ناست بار وای وای درې سو ما ته راکز مام د کرایې باندې ته نو زر سوی کیه بار چې د ادرس او ورور ورکه دلته یقیني ده یا غالب د چت خپل کریا بیش نو خبر به مجبور یې کراچی ته شو چې ارته به تخبر پټوا واره هغه چې دی هغه د شیطان وسوسې نه دي شریعت په هغه ځای کې حکم کړی بار دلته نو خیرات مکه ونه پرې مسكين دې ته به بل ورور ورته تخبر زړه ته دی لري نو د چې ورکه به بل ځای ته پټوا واره کدا ایس په خبره تش کوی دی یاس هغه چې ستا فقر او تنگلاسی یقیني د صفر بناده غالب ګمان دی چې زه خپل برته فقر ته درېږم په هغه ځای کې شریعت تا ته منع کړی دی وای می ورکه هغه د شیطان وسوسه نه بولی کدا ایس په خبره پویږ دا هغه د چې ما خپل درې سواله کورپی کې دی بار اریان دی چې وزل سې ورکم کې نه کوم ورځ مسكين کېږم دغه د شیطان وسوسې دی دغه توهمات دی په دغه توهمات کې علاوه د فقوال مکه کدا ایس دا خبره سره سره جلا کی تش په خپل ځین کې دا غس موقع به در باندې راځي چې کته به سي د لاس او وسه په خپل کړی اوبې ژ سوال ته درېږي په هغه کې ملنګ خدای سره پرېړ دو برابر بل څه ویل لره ورکه په هغه کې دا مکو چې د جبر ډکه خپل بیا به په ټوا واره یا بار خپل ته ټلیفون نه کوي چې علي زکریا بن پیسې را واستوي خپل کار په مخه واه هغه به هغه سجلا مساله ده. الشیطان شیطان یعدو وعدا در کی بیری کوم تیس الفقر د فقر و یامر امر کی کوم تیس بیل فحشا کدا بدکار بدکار دغه دی چې بره پتا بخل کی یا گر سره نور کی یا کمزوری شی ور کی الا د چل کی والله الا ف یعد وعدا در کی کوم تیس ته مغفره تند بخشش الا ان خواره ک گنای وج په معفوم الا د وعدا در کی من هو د خپل طرفه سلام از د طرفه سپل تا ته دا ګارانټی در کوم کته د انفاق او کی د مصرف کی گنای وج معاف و فضلن او د بالا بود و عدم در کی چلا و در بالا بود کو مد است ما څنګه بالا بود کیا یا په دې دنیا کې هم د اخرت کې خو ګارنټي د چې واف او وساو ده یا تر اوسا ولا بالا ده یا یوا په لاس ده ګای ګای په دې دنیا کې په مال کې برکت وجود ده په خپل چې دی بالا بود بالا بود یا پر دې دنیا او پر اخرت واړه یا یواز پر اخرت دنیا باندې د پاول څه جمع بدع سو کی والله الا يعد وعد درك يكون متست فكم كان كشتين فاق وكذا على هذا فار فرزا بني طيب مال وركي نو على كم وعد درك مغفره ده بخشني ده گنا من هو ده خطل ترى بش گنا دي بخشن ده خي وقت گتس و فضلا او ده بالا بود واجب په دي دنيا و اخرت واړو کی اي واجب ده اخرت غو خنو گارنتي ده کته والا نو په دا ګرد څنګه رسي دا څونو مخلوق دی دا ګرد مخلوق چې په اخلاص انفاق وکي دا اری و تعالی مخبرت کی اری وکي ور بالا کی دا خبره خلاصيږي الله وای والله واسع والله الا پاک واسع پر اخي والا دا لازم ما خزانه نو به تمام نه لري دا د بندان نه دي دا نه د بچا دي دا د وزیر اعلی دي دا نه دی ملک پوند دي دا نه یو تجارت یا نه دا د غیب خزانه والله الا پاک واسع پر اخي والا دی علیم الله عز وجل علم والا دی نو دی پراخی علم والا دی ام پراخی والا دی ام علم والا سو نو علم والا سمانا یعنی رو اغنیت بیا ما تعالی را مرمیر شده دا اغنیت دا اغا فغدل وار دی دا جیس اغنیت ندی وار اغا بنیات بانی خبر دی پس یعنی وست دا جی خبری پرق تا زورت سالکه چو وست دا خبری چیز ما پا زین که را گرزی چه دا بیعت مسکین کیجه او یا دا خبری چی ما تا را گرزی چه دا دی مثال پا تور تا تا سوابون در کور کیجه گنایو دی ما پیجه دیریجه دا دوی خبری چی سوی سر جلاکی چه اغا دا چا دا طرف سخده دا برا دا چا دا طرف سخده دا پویی زورت نو علا دا پویی خبر دلتا پکشه کی ذکر کرد یو اتی ورکی الحکمت دا جن پو فجن کی پوی من و اغا چا تا علا ورکی شاو چا دا علا ورکی شاو چا دا خوش رسی دا جن پوی ار چا تا نور کور کیجه کته لا چې ورکه ورسی په جن کې پیدا چی شې دي دا غزای ته بنور شق متوجه سي طالبان تیس و من یؤت الحکمت و من هر رسوك یؤت چې د تورکه ورسی الحکمت په جن کې پوی فقد اوتی خیرا کثیرا فقد په تحقیق سر اوتی د تورکه ورسو ورکه ورسو خیرا کثیرا ډیر خیر ولر ورکه ورسو یا پلا خیران کی تلوین ده تنکیر آغم ده لجر والی ده پار رازی کسیران قیجی پسی ورا چاو تاکیجی ور لروار کی نو سوک چپ جن پوسی اغتا علا و تالا خیر کسیر ور لروار کی اللہ ده گواهی ور لروار کی پخوانی علماء و رحمت الله تعالی علیهم اغو چب علماء و تا پخوا خب علماء پاریغی که دل پقت مازی دا غسیان نه پاریغی که دل چب لارت دستی پلار دروری که دری دیم دا دروری قبلی خوشه نیز دکلی خب مازی اغا نوم راورچ مالم گوتا آواتا یا ناغه چې بلنګوټا وته رسو برا خو بنو عالم د قوم رهنما بو نو چې پر سر بلنګوټا ورته د ځای ورته وای من یو اتل حکمت فقد اوتی خیر کثیرا چاته چې حکمت ور لره ورک ورسو دې ته خیر کثیر ورګ ورسو دا ته عجب ته پر سر لنګوټا ور به چې دې به مطمئن کی چې تا ته لا خیر کثیر در کې ځن ور قاته مګوره بل مال سی لکه تجارت دکان سی لکه ډریوري سی لکه مرزایو منشتو سی لکه زیداد زمینداری سی لکه دا ځای ورته وای چې دا ور به پرو پیچی الله جب برحمته نوکی نو دا الله تعالی دا طرف سره خبر شو او تیار اور کی الحکمت په جن کې فوی شاتی اور کی من و ارا غ شاتی اور کی شاج دا الله ورته اراده ای الله دا پاکه خلق وسخه د جن کار اخلي چې دا الله ورته خوشي و من هر غ شو کی او ته چې د تورک ورسی الحکمت د جن فوی فقط په تحقیق سره اوتی د تورک ورسو خیرا کثیرا غټ خیر لره ورک ورسو په جن کې فوی حاصل کی وما يذكر الا اولو الالباب الا واذا خبروا ما درت وكرل ما غير ذا بسوك في الغرض ولاش وما يذكر فند ناخلي نصيحه نقبلي الا خبي قبلي اولو خويندان الالباب د عقلو الباب جمع د لبده لب مغز توي كي لك بعدام چمات كي پنس كي مغز جاوز چمات كي پنس كي مغز د انسان دا قلبت خوچ دي د ګرد انسانانه دا سره یو رقم دي مگر لب و عقل الته فرق سره دي چارب چي دي لب بس کار کي يغه عقل يا کار کي د چا دانه نو سوق چي د عقل خو نه علاوه د خبرو څخه به کار واخلي كي عقل نه درلودي خو دي ګړي خبري به وای ورجي وما يذكر او پند نه اخلي نصيحت نه قبلي الا خبي قبلي اولو خويندان الالباب د عقلو چې د عقلو خويندان صفا صفا عقل الله ورکړي نو دغه آیات په پای کې ورواچاوه چې ته شیطان ته بيداره اوسه شیطان اوغه بیر تا ته دوری و ایست کلی این پاک را گرزی علاوه از ما خبرم ده پیاد که زتا تا مخبرت کم چی این پاک وکی پا اخلاس یا وکی او زتا تا بالا بدوالی کم پا مال کی یا پا سواب کی نو ده دوی خبر عقل والا حکمت والا سر جلا که ولیسی نو ده حکمت و ده پویی سجی ارسلی پا خپل زندگی که کار واقعی الله عز و جل ده مشت حکمت را کی علاوه تعالی دی پا جن که پوه را لر را کی چا غ را کرد اغیج علاوه تعالی مشت توفیق را کی چه مصرف خود ده ده جن ده پار و آخر دعوانا الحمدلله.